bóvók, illegális sátételek! Lehet ez a Dungeon Key egy harmadik atombomba! Akkor találunk, ha megtalálnák magukat! Visszatérnének a jósba! Azt gondoltam, hogy Japán egy tökösebb hely, de sajnos nem az! Nipponországnak kéne egy revitalizáló Nankingi látogatás! Csalódtam Japánban.